داڑھی کیوں کٹواتا ہے اس لیے لوگ کیا کہیں گے. ہمارا رابطہ نمبر 03204047320 کسی مومن کا وہ مرد ہو یا جائز نہیں حلال نہیں اس کے لائق نہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں پھر منمانی اپنی کرے اپنا فکر اپنی سوچ اپنے تجربات اپنا لینتھ ایکسپیرینس کے دلائل اور اپنی یہ محدود سی سوچ جو کشید کرتا ہے کہے کہ اس کو مانوں گا قرآن کو مانے اور حدیث کو مانے یہ بھی مومن کا فکر ہے یہ بھی مومن کی زندگی کا وہ امتیازی زاویہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں افترقت الیہود علی 71 فرقہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے کلھا فی النار الا واحدا 77 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تورات کو مانا واختلفت النصارى علی 72 فرقہ عیسائیوں کے جو فرقے ہوئے 71 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور انجیل کی تعلیمات کو تسلیم کیا منهم يا رسول اللہ اللہ کے پیارے میں ہے کون سے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کون ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جماعت ہوگی اللہ کے رسول جماعت سے کیا مراد جماعت کون سی جماعت جامع ترمذی کی روایت ہے جماعت کا نام نہیں بتایا اس کا کام بتا دیا اس کا مشن بتایا اس کا منہج بتایا اس کا منہاج بتایا وہ جماعت کون سی ہوگی من علی و اصحابی اس دین پہ وہ جماعت ہوگی میرے صحابہ جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ سلوک اس جماعت کا کیا ہے من علی و اصحابی جس پہ میں محمد ہوں جس دین پہ میرے صحابہ ہیں جس جماعت کے پاس یہ سلوگن یہ آئیڈیا یہ نظریہ یہ فکر یہ نقطہ نظر یہ موقف ہوگا یہ جماعت بھی ہوگی اور یہی جنت میں جائے گی.